mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, w poniedziałek mamy 12 sierpnia i godzinę 8. Przy mikrofonie Robert Grzędowski, a w studiu także Anna Zaleśna-Sewera. Czas na serwis. Przed zapowiadanym atakiem Iranu na Izrael Amerykanie wysyłają na Bliski Wschód okręt podwodny o napędzie atomowym. Paryż pożegnał Igrzyska Olimpijskie. Polacy wracają z 10 medalami. Po południu powitanie srebrnej drużyny siatkarzy. Akcja poszukiwawcza na jeziorze Niegocin. Strażacy i policjanci chcą namierzyć łodzie zatopione podczas lipcowego szkwału. Iran jest już gotowy do zaatakowania Izraela, co ma nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni. O takich ustaleniach izraelskiego wywiadu pisze serwis Axios. Dziennikarz serwisu Barak Ravid podaje, że Iran przygotowuje się do ataku na dużą skalę, co miało być głównym tematem rozmowy sekretarza obrony USA Lloyda Austina ze swoim izraelskim odpowiednikiem Yoavem Gallantem. Po rozmowie poinformowano, że Stany Zjednoczone wysyłają w rejon Bliskiego Wschodu okręt podwodny o napędzie nuklearnym USS Georgia. Okręt, który znajduje się już na Morzu Śródziemnym, jest uzbrojony w pociski manewrujące. Kolejni polscy sportowcy wracają z igrzysk w Paryżu. Około godziny 13 na lotnisku Chopina w Warszawie wyląduje samolot ze srebrnymi medalistami, drużyną siatkarzy i pięściarką Julią Szeremetą. Polacy zdobyli w sumie 10 medali, złote, 4 srebrne i 5 brązowych. Po ponad 2 tygodniach sportowej rywalizacji życie we francuskiej stolicy powoli wraca do normalności, ale nie na długo. Za 16 dni rozpoczynają się igrzyska paraolimpijskie. 850 rozdanych medali, 10 rekordów świata i ponad 9 milionów biletów dla kibiców z 222 państw. Tak w skrócie przebiegała największa sportowa impreza na świecie. Paryżanie, którzy początkowo sceptycznie podchodzili do igrzysk, mówią teraz, że będzie im brakowało atmosfery olimpijskiego święta. Trochę szkoda się żegnać z igrzyskami olimpijskimi. Zabraknie nam tego, bo była świetna atmosfera. Dobrze nam to zrobiło, bo sport był na pierwszym planie. Nie ma nostalgii, ale jest radość z tego, że zakończyliśmy te igrzyska z takimi wynikami, mówią mi Paryżanie. Mieszkańcy stolicy Francji mają teraz kilka dni oddechu przed paraolimpiadą. Otwarcie imprezy odbędzie się 28 sierpnia. Ceremonia inauguracyjna, tak jak w przypadku olimpiady, odbędzie się po raz pierwszy w historii w plenerze, w scenerii najpiękniejszych paryskich zabytków. Planowana jest wielka parada sportowców na polach elizejskich, a potem widowisko na placu Concorde przy ogrodach Tuileries. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer. Strażacy i policjanci z Giżycka rozpoczynają poszukiwania 2 łodzi zatopionych podczas lipcowego szkwału w jeziorze Niegocin. W wypadkach zginęły wtedy 3 osoby. Dotychczas akcje poszukiwawcze na jeziorach dotyczyły zaginionych ludzi. Teraz chodzi o sprzęt i to będzie największa taka akcja od kilku lat, mówi Iwona Chruścińska z policji w Giżycku. Policjanci przy pomocy sonaru wyznaczyli 5 punktów, gdzie prawdopodobnie mogą leżeć na dnie zatopione łodzie, dlatego też strażacy przy pomocy sprzętu, jak i płetwonurkowie, będą podejmować działania w kierunku potwierdzenia, czy pod wodą faktycznie znajdują się zatopione jednostki. Łodzie są potrzebne do wyjaśnienia przyczyn śmierci ludzi, którzy się utopili. Śledczy chcą też wiedzieć, czy łodzie były sprawne technicznie. Sezon grzybowy już trwa. W lasach można znaleźć kurki, borowiki, kanie czy podgrzybki. Główny inspektor sanitarny apeluje o zachowanie ostrożności podczas zbierania i jedzenia grzybów. Są już pierwsze ofiary zatruć. 3 tygodnie temu do Centrum Zdrowia Dziecka trafił chłopiec, który zatruł się muchomorem srmotnikowym, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Ta sytuacja skończyła się całe szczęście pozytywnie, ponieważ dziecko przeżyło to zatrucie, natomiast doszło tutaj do bardzo poważnych powikłań i konieczny był przeszczep wątroby. Więc bardzo mocno wszystkich ostrzegamy, przede wszystkim przed zbieraniem grzybów, których nie znamy. Zbierajmy tylko takie grzyby, których jesteśmy pewni. Też nie każdy powinien grzyby spożywać. Na pewno grzyby nie są zalecane kobietom w ciąży, nie są zalecane też małym dzieciom. Tutaj musimy na to bardzo uważać. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy zebrane grzyby są jadalne, można je przenieść do najbliższej stacji sanepidu. Na targowiskach warto poprosić sprzedawcę grzybów o pokazanie atestu wydanego przez inspekcję sanitarną. Bociany w Polsce mają się dobrze, a ich liczba w niektórych regionach powoli rośnie. Takie wstępne, optymistyczne dane przynosi 8. Międzynarodowy Spis Bociana Białego, mówi koordynator akcji dr Marcin Tobułka z Uniwersytetu Przyrodniczego. Na pewno jesteśmy w stanie powiedzieć, tutaj mam informację z województwa opolskiego, że tam na pewno był przyrost w tym roku i to całkiem spory. I też był to bardzo dobry rok dla bocianów, bo po prostu było bardzo dużo młodych i ten sukces lękowy Bocianów tam był bardzo, bardzo duży. Podobnie też było w Wielkopolsce, to wiemy na pewno. Też w wielu miejscach Bocianów przybyło. Dane z poszczególnych gmin cały czas spływają i pełne wyniki spisu poznamy jesienią. Szacuje się, że w Polsce co roku pisklęta wita około 50 tysięcy par bocianów białych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie 5 po 8 Krzysztof Łoniewski. Wielkie brawa dla Darii Wikulik. Ostatniego dnia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu wywalczyła srebrny medal w kolarstwie torowym w czterokonkurencyjnym wyścigu Omnium i nie była pierwszą, która po sukcesie apelowała o zmiany w polskim sporcie. Ja dałam radę i mam nadzieję, że ten medal polskiego kolarstwa w końcu coś zmieni. I apeluję, proszę, żeby ktoś w końcu zrobił coś dla nas, bo jak widać da się, mamy zawodników. I mam nadzieję, że ten medal w końcu odmieni losy polskiego kolarstwa. Reprezentacja Polski wywalczyła w Paryżu 10 medali. Jeden złoty, 4 srebrne i 5 brązowych. To najsłabszy występ od igrzysk w Melbourne w 1956 roku, gdzie wystawiliśmy nie ponad 200 jak obecnie, lecz jedynie 64 sportowców. No i były to igrzyska zorganizowane dopiero 11 lat po II wojnie światowej. Nie trzeba chyba przypominać, jakim kataklizmem dla Polski był ten konflikt. Klasyfikację medalową w Paryżu wygrali Amerykanie przed Chińczykami i Japończykami. Nie było wygranych w żadnym z trzech meczów piłkarskiej PK Ekstraklasy. Lechia w Gdańsku po 1 zremisowała z Zagłębiem Lubin, Widzew w Łodzi 0-0 ze Śląskiem Wrocław, Puszcza Niepołomice w Krakowie, gdzie rozgrywa swoje domowe mecze po 2 z Legią Warszawa. Trener legionistów Portugalczyk Gonzalo Feio po meczu nie owijał w bawełnę. Musimy być lepsi, musimy się poprawić, mogliśmy więcej wykorzystać przestrzeń między liniami, absolutnie tak się zgodzę. Dziś dokończenie kolejki i derbowe spotkanie Piasta Gliwice z GKS-em Katowice. To na Górnym Śląsku, na Dolnym w mieście 11 noblistów w Wrocławiu rozpoczyna się 81. kolarski Tour de Pologne. To będzie ostatni wyścig w karierze Cesare Benedettiego. Jestem trochę smutny oczywiście, bo po 25 latach na rowerze i na ściganiach, ale cieszę się, że mogę skończyć tutaj w Polsce. Będzie dla mnie wyjątkowy wyścig. Chcę wykorzystać z tego wyścigu jak najwięcej jak się da, każdy moment. Benedetti kończy karierę, Hubert Hurkacz ani myśli, wrócił po kontuzji kolana do gry na turnieju ATP 1000 na twardych kortach w Montrealu i dotarł do ćwierćfinału. Tu 6-3, 6-7 i 5-7 przegrał z Australijczykiem Alexem Popyrinem. To jeszcze żużelek, jak mówią kibice czarnego sportu. Unia Leszno żegna się z PGE Ekstraligą. Przed spadkiem nie uratowała jej wczorajsza wygrana ze Stalą Gorzów 53-37. Żeby się utrzymać, Unia nie mogła pozwolić gościom na zdobycie więcej punktów niż 19. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. O poranku Polska na mapie temperatur w jednym kolorze, wszędzie od 16 do 18 stopni. Po południu pojawią się różnice pomiędzy regionami. Najchłodniej będzie na północy około 20 stopni, najcieplej na południu i zachodzie kraju nawet 28 stopni Celsjusza. Na ogół będzie słonecznie, ale na północy może się momentami pojawić więcej chmur, a w rejonie między Trójmiastem a Suwałkami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. 9 po 8 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. Może i faktycznie ten słoń nie wyszedł mi najlepiej, ale nieważne, dziś Światowy Dzień Słonia, ale też Międzynarodowy Dzień Młodzieży. To o zdolnej młodzieży, a w sumie to ze zdolną młodzieżą. Porozmawiamy w Trójce za kilka minut. Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki do godziny 9. Jest 8:13. No i w tym momencie, gdyby nie wakacje, wybrzmiałby dżingiel rozmowy politycznej bez uników, ale nie o polityce w wakacje rozmawiamy, gdy politycy na wakacjach. Rozmawiamy o różnych sprawach dziś ze zdolną polską młodzieżą, jak to zapowiedziałem. Małgorzata Stadnicka w Studiu Trójki. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Małgorzata Stadnicka, czyli dziewczyna, która dostała się na Harvard, która będzie zdobywać amerykańskie uczelnie z rozmachem, co do tego nie mam wątpliwości, nazywana nadzieją polskiej dyplomacji. Także takie hasło gdzieś usłyszałem, bo będziesz studiować stosunki międzynarodowe, tak? To już zdecydowałaś? Tak jest, taką mam nadzieję. Jak się to robi? Jak się dostaje na Harvard? Wiem, że to może być skomplikowana sprawa, ale mam 7-latka w domu, może zapiszę sobie kilka punktów, żeby zrealizować w przyszłości. Myślę, że powolutku. Tutaj na pewno jest dużo komponentów, które wchodzą w skład tej aplikacji. Na pewno na kilka lat jeszcze przed aplikacją trzeba nazbierać CV, portfolio różnych aktywności. Do tego też wlicza się oceny, certyfikaty, wszelakie różne rzeczy. I potem mniej więcej w grudniu, styczniu, w roku poprzedzającym pójście na uczelnię, składa się taką aplikację, pisze się dużo esejów. Później, jeżeli ktoś ma szczęście, może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną i później w okolicach, w tym roku 28 marca są wyniki. Czyli wiele kroków do podjęcia i to nie jest decyzja na ostatni moment, że przy okazji matury człowiek sobie wymyśli, o dobra, to może jednak tam do Stanów. Raczej nie, niestety. Ty planowałaś to od początku, szkoły średniej, może wcześniej? Takie marzenie się pojawiło? Szczerze mówiąc nie. Wydaje mi się, że ja zawsze miałam nadzieję studiować w Wielkiej Brytanii. Ale w międzyczasie, w ciągu, będąc stypendystką Our Future Foundation, pojechałam na rejs mentoringowy. Jednocześnie znałam dużo osób z kolei z Polish Skoroszewskim, które wysłało mnie do Wielkiej Brytanii, do szkoły średniej. I dzięki temu wiele osób pokazało mi, jak dobrym kierunkiem mogą być Stany, jak wiele mogą otworzyć drzwi. I wtedy pojawił się u mnie ten pomysł, powiedzmy jakiś rok, półtora roku temu, żeby zaaplikować i spróbować. To jakie to są rzeczy w tych Stanach, które przekonują? To studiowanie w Stanach wiąże się z tego, co rozmawiałem kiedyś ze sportowcami, studentami, z taką dużą liczbą dodatkowych zajęć, które są po prostu przekonujące. Czyli nie tylko ten, powiedzmy, rdzeń studiów, ale to, co dzieje się dookoła. Pewnie. Tak, myślę, że to jest bardzo duża zaleta Stanów. Przede wszystkim jest nim też taka wolność w wyborze kierunku. Ja jeszcze, chociaż mam nadzieję studiować stosunki międzynarodowe, jeszcze nie zadeklarowałam kierunku. Aha, czyli to nie jest tak, że na konkretny kierunek się zapisujesz. Nie trzeba. I wydaje mi się, że to jest przede wszystkim ta wolność, że mogę studiować, mogę łączyć też kierunki, dlatego ja właśnie planuję połączyć stosunki międzynarodowe ze studiami bliskowschodnimi. Mhm. Można wyjeżdżać za granicę, można uczestniczyć w badaniach z profesorami, można nawet, Harvard oferuje możliwość zrobienia też magisterki w trakcie 4 lat na niektórych wydziałach. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo możliwości, których czasem w większości innych krajów po prostu nie ma. No ale pojawiają się zawsze jakieś wątpliwości i myślę, że tu główną wątpliwością rodziców, którzy chcieliby wysłać dzieci na studia za granicę, to jest kasa, misiu, kasa. No niestety to są drogie sprawy, zwłaszcza w Stanach, chociaż nie w twoim przypadku akurat, bo jest też taka furtka jak stypendia. Tak jest. Tak, te studia są w większości bardzo, bardzo drogie i podstawowa cena to jest na Harvardzie około 85 tysięcy dolarów rocznie za wyżywienie, zakwaterowanie czesne i tak dalej. Natomiast większość tych uczelni zapewnia stypendia, które bardzo mocno te kwotę obniżają. W moim przypadku ja za studia nie płacę nic. Dlatego, że Harvard zapewnia, że wszystkie rodziny, których łączny dochód na rok jest poniżej 85 tysięcy dolarów rocznie, czyli no, w przypadku większości rodzin tak właśnie jest, nie płacą za studia nic. Więc i dokładnie tak jest w moim przypadku, gdzie ja mam pokryte czesne, zakwaterowanie, wyżywienie i niektóre dodatkowe wydatki. Wydaje mi się, że na wielu, wielu innych tych najlepszych amerykańskich uczelniach jest podobnie, z tym, że to się różni w zależności od konkretnej uczelni, to ile się dostaje pieniędzy potencjalnie i ile stypendiów jest dostępnych. Czy Harvard to chyba nie jest jedyna uczelnia, na którą się dostałaś, w tym sensie, że miałaś tutaj możliwość wyboru. Tak, miałam kilka uczelni. A jakie to jeszcze? W Stanach to był jeszcze Stanford, Columbia i Amherst. I wybierałam jeszcze w innych krajach. Miałam Sciences Po francuskie, fantastyczne uczelnie właśnie do nauk polityczno-społecznych i Wielkiej Brytanii kilka. UCL, LSE, Cambridge, St. Andrews i Warwick. No i te wszystkie wspaniałe nazwy i wspaniałe uczelnie tak wymieniasz jednym tchem. I jak powstrzymać się przed chwaleniem, przed znajomymi i takim gwiazdorzeniem, przed sodówką, mówiąc krótko, kiedy takie rzeczy się w twoim życiu dzieją? Szczerze mówiąc, jeszcze w momencie, w którym dostałam się na Harvard, nie wiedziałam, czy tam pójdę. Więc byłam tak skupiona maturami, że to przeszło dosyć, mam wrażenie, że naturalnie. Także nie wiem, po prostu nigdy nie traktowałam tego jako coś niezwykłego w tym sensie, że ten proces był tak długi. Że oczywiście to było ogromne zaskoczenie i jestem niezwykle wdzięczna, bo to jest niesamowita szansa. Ale jednocześnie nie traktuję tego jako coś do chwalenia się. W tym sensie, że uważam, że miałam w tym bardzo duże szczęście po prostu. Czyli szczęście też gra rolę w tym wszystkim i trzeba je wkalkulować w taką karierę akademicką. Tak, myślę, że do pewnego stopnia na pewno, dlatego że też ze względu na tę naturę aplikacji do Stanów, gdzie piszemy dużo esejów i do pewnego stopnia to jest po prostu kwestia tego, czy przekonamy admissions officers do tego, że nasza historia jest ciekawa i warta zainwestowania. Więc wydaje mi się, że czasem jeden gorszy esej, czy esej, który nie przekona wystarczająco i nasza aplikacja może odpaść niestety. Więc wydaje mi się, że tutaj bardzo dużą rolę odgrywa jednak szczęście. No i pewnie też znajomość języka. Matura, wspomniałaś o niej, międzynarodowa. Tak jest. Mhm. I to zdana na 100% czy nie? Bo też taką informację znalazłem gdzieś w internecie na twój temat. Nie na 100%. Zdawałam ją w tym roku. Miałam 41 punktów, co też mam nadzieję, że pokazuje, że nie trzeba mieć maksymalnego wyniku, żeby się dostać. No jednak matura międzynarodowa była dosyć traumatyzująca. W jakim sensie? To chodzi o przeżycia emocjonalne, czy po prostu to, co się pojawiło w pytaniach i zadaniach? Oba. Nie, wydaje mi się, że matura międzynarodowa jest na pewno ciekawa, ponieważ jest w niej wiele różnych komponentów. To jest też praca przez 2 lata, ponieważ wysyłamy eseje pisane w ciągu tych 2 lat, więc to jest po prostu bardzo dużo elementów. I to jest taka ciągła, systematyczna praca przez 2 lata, a nie powiedzmy jeden zryw w trakcie matur takich egzaminacyjnych. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dobry system przygotowujący pod uniwersytety, bo uczymy się pisania akademickiego, więc chyba wyszło na dobre. Mm-hmm. No z tego, co mówisz i nie chcąc negować twojego talentu i zdolności naturalnych, to wynika, że po prostu dużo pracy trzeba poświęcić. Jeśli ktoś zaangażuje wystarczająco dużo energii i czasu, to ma szansę także na Harvard pójść. Tak, absolutnie. Ja też bardzo, bardzo nie lubię takiego podejścia, że trzeba mieć 45 punktów na maturze międzynarodowej albo 100% na polskiej, żeby się dostać. Absolutnie nie. Harvard i inne uczelnie przyjmują osoby z bardzo różnych środowisk. I też to widać, kiedy patrzę na powiedzmy profile moich przyszłych kolegów i koleżanek. To naprawdę to widać, więc absolutnie. A czego oczekujesz? Czego się spodziewasz przed studiami za oceanem? No bo pierwsze, co przychodzi do głowy stereotypowo, to te uczelniane akademickie uliczki, te kampusy, imprezy, spotkania, mecze futbolu amerykańskiego, cheerleaderki i tak dalej. Czy to wchodzi w grę, czy tam będzie po prostu ciężka nauka? Nie, no myślę, że na pewno nie tylko ciężka nauka, mam nadzieję przynajmniej. Wydaje mi się, że no to, co jest fantastyczne, to jest po prostu możliwość poznania tylu ludzi z najróżniejszych środowisk. Nie wiem, ile krajów jest reprezentowanych na Harvard, ale na pewno większość. Więc wydaje mi się, że możliwość poznania tego środowiska wielokulturowego będzie niesamowita. No ale też na pewno jakieś poznanie tej kultury, właśnie te mecze futbolu, jakoś to tam myślę, że każdego ekscytuje do pewnego stopnia. Na Harvardzie słyszałam, że jest kwadratowa pizza, więc czemu nie spróbować? Okej, okay, czyli inaczej pewnie liczone te wszystkie kąty i tak dalej, to matematycy musieli wymyśleć. Na koniec powiedz proszę, jak to wygląda pod względem praktycznym? Czyli to, co teraz czeka cię w najbliższych miesiącach. Wyjazd, zakwaterowanie, to też jest skomplikowany proces, czy wizy i tak tak dalej. No właśnie, co tu trzeba zrobić? Szczerze mówiąc, tutaj ja nie do końca wiem, dlatego że nie wyjeżdżam w tym roku. Aha. Tylko Harvard zachęca do zrobienia czegoś, co się nazywa deferral, czyli po prostu zrobienie sobie roku przerwy. Gap year, tak zwany też, tak? Ja właśnie na to się zdecydowałam, więc teraz szukam możliwości pracy. To dziwne, że uczelnia zachęca do czegoś takiego. Tak, na ich stronie jest napisane, że to dlatego, żeby zapobiegać wypaleniu. Co myślę, że jest absolutnie słusznym powodem. Natomiast, więc teraz po prostu szukam możliwości jakiejś pracy w Warszawie, dodatkowych projektów, ale wydaje mi się, że jest na pewno dużo pomocy ze strony uczelni. Do mnie też odzywało się para osób, przedstawicieli uczelni z obietnicą, że kiedy przyjdzie ten czas, to faktycznie będą mi pomagać z procesem wizowym. Tam bardzo dużo tych formalności jest pokrywanych przez uczelnię finansowo, więc wydaje mi się, że jest duże wsparcie uczelni, ale faktycznie wyobrażam sobie, że to będzie dużo, dużo formalności. To miało być na koniec, ale jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy, czyli ta kwestia tych bractw na uczelni i tak dalej. Czy ty się zastanawiałaś już nad tym? Szczerze mówiąc. Czy tam się zapisuje te sigma, omega i tak dalej? Słyszałam o tym. Nie mam bladego pojęcia. To mnie trochę przeraża, szczerze mówiąc. Słyszałam o tym, że są niektóre, które są sekretne. W sensie, że są... I tam jakieś takie ceremoniały publiczne. Trzeba przejść, żeby cię przyjęli. Tak, słyszałam. No, mam nadzieję, że nie zostanę obsypana mąką czy niczym takim, ale to jeszcze zobaczymy. Nie wiem, myślę, że zobaczę. Może kiedyś się potoczę w jakimś zaułku na jakieś bractwo i dołączę i taka będzie moja historia. No dobrze, będziemy w takim razie sprawdzać. No ale mamy trochę czasu, mamy ten gap year Małgorzaty Stadnickiej, a później ewentualnie jeszcze odezwiemy się, gdy już zainstalujesz się w Stanach, na Harvardzie. Małgorzata Stadnicka była gościnią Trójki o poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Rozmów politycznych Renaty Grochal w sierpniu brak, ale mniejsza gra nie zwalnia tempa i pozostaje w programie oczywiście i w planach. Około 8.40 pojedynek słuchaczy, do którego można się już rzecz jasna zgłaszać. 2 dwójki i 7 trójek, a zwycięzca mniejszej gry wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. Gratka nie lada, no chyba, że nikt nie wygra, to wtedy ja. Ale życzę Państwu zwycięstwa oczywiście i zapraszam do mniejszej gry. Tymczasem za kilka minut u nas zajrzymy na drogi i do prognozy pogody. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 14 sierpnia w MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Jak czas do szkoły, to Allegro. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamę. Zbliża się 8.30. To czas, by zajrzeć na drogi. Anna Hardej i radionawigator Trójki. A zaczynamy od Wielkopolski, bo utworzył się zator na trasie S11 między węzłami Koninko i Krzesiny w stronę Poznania. I stoją też ci, którzy chcą wjechać na dwójkę z trasy S5 przed węzłem Poznań Wschód. Jest korek. Teraz trasa S19 pomiędzy węzłami Zdziary i Rudnik nad Sanem. W miejscowości Nisko samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i zablokowany jest prawy pas w kierunku Rzeszowa. Teraz droga krajowa numer 19, Wielsk Podlaski, Siemia Tycze. Na 151 kilometrze samochód osobowy zderzył się z busem i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. A całkowicie zamknięta jest droga numer 20, Korne Płuczno. W miejscowości Żółno samochód osobowy uderzył w łosia, no i mamy blokadę w obu kierunkach. Blokada jest również na drodze 73, Busko-Zdrój-Tarnów. W miejscowości Szczeglin na 18 kilometrze wywróciła się ciężarówka i nie ma przejazdu w obu kierunkach. Dziękujemy za te informacje i zaglądamy do prognozy pogody. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, czyli słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od około 20 stopni na północy do nawet 28 na południu i zachodzie, czyli ciepło. Ale żeby nie było, że nie ma żadnego ale, to dodam, że na północy kraju okresami zachmurzenie może wzrastać do dużego, a na obszarze od wschodniego wybrzeża po Suwalszczyznę miejscami wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Ale naprawdę słabe i naprawdę przelotne, jeśli wierzyć mapie dynamicznej IMGW. Wiatr na południu, w centrum i zachodzie przeważnie będzie słaby, na pozostałym obszarze okresami umiarkowany i porywisty, zwłaszcza porywisty na Półwyspie Helskim, tam dość silny nawet. Przeważnie wiało będzie dziś z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Przewiduje się spadek, potem wzrost ciśnienia. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. 29 minut pozostało do godziny 9. No to czekamy. Mniejsza gra już za minut kilka. Kto jeszcze ma ochotę się zmierzyć? Dwie dwójki i siedem trójek. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia jeden minut mamy jeszcze do dziewiątej. Mniejsza gra. Pierwsza w tym tygodniu. No zobaczymy, czy pierwsze koty za płoty, czy może od razu będzie wysoki poziom. Zagrają z nami pan Łukasz. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam. I pan Piotr. Dzień dobry również. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie, wylosujmy najpierw kolejność odpowiadania na pytania w tych dwóch pierwszych seriach, gdy pytania będą kierowane do każdego z panów indywidualnie. Pan Łukasz zgłosił się jako pierwszy, więc wybiera orzeł czy reszka. W dłoniach mam 50 groszy, nie wiem czy to coś zmienia, tak się dziś wylosowało i spróbuję mimo kiełbaskowatych jak rodzina królewska angielska palców jakoś wylosować. No to orzeł czy reszka? Stawiam na orła. I jest to orzeł, rzeczywiście. Wszyscy na orła ostatnio i zawsze wypada orzeł. Nie wiem, jak to się dzieje, ale pan może wybrać, czy odpowiada jako pierwszy, czy jako drugi, panie Łukasz. Poproszę na siebie. Dobra, a więc w ten sposób tradycyjny, klasyczny. Dobrze, a więc w takim razie pan Łukasz będzie odpowiadał jako pierwszy. Panie Łukaszu, o kim mowa? To rosyjski pisarz i myśliciel, żył i tworzył w XIX wieku. Jego najbardziej znane powieści to Zbrodnia i Kara, bracia Karamazow oraz Idiota. Autor Zbrodni i Kary. Fiodor Dostojewski. Tak jest, Fiodor Dostojewski to jest autor Zbrodni i Kary i to jest pierwszy punkt dla pana Łukasza, mimo, powiedziałbym, niełatwego pytania jak na 8.40 w poniedziałkowy poranek. Panie Piotrze, teraz pytanie do pana. W Ameryce trwa niezwykle zacięta kampania przed wyborami prezydenckimi. To w listopadzie Amerykanie wybiorą 47. gospodarza Białego Domu lub gospodynię w tym przypadku. A kto w 1789 roku został pierwszym amerykańskim przywódcą i dał imię, nazwę amerykańskiej stolicy? George Washington. Tak jest. Lub Jerzy Waszyngton. Też bym zaliczył, bo lubimy te imiona z dawnych lat i nazwiska też wypowiadać po polsku, prawda? Na przykład tak jak plac Wilsona w Warszawie. No dobrze, 1-1, więc pan Łukasz teraz przed kolejnym pytaniem. Panie Łukaszu, za nami letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, przed nami zimowe Igrzyska w roku 2026. Które włoskie miasto będzie ich współgospodarzem? Podpowiem, że znajduje się w nim słynna katedra Duomo, a także Galeria Wiktora Emanuela Igo. Strzelam, że chodzi o Mediolan. No to strzela pan celnie. O, może w strzelectwie wypadałoby w takim razie wziąć udział na igrzyskach. Może 11 medali by wtedy było, panie Łukaszu. Ale teraz jest punkt. Drugi punkt dla pana. No i potrzeba punktu panu Piotrowi, by jakoś zremisować i doprowadzić do dogrywki. Panie Piotrze, jest pan gotów? Tak, jestem gotów. Ja rozumiem, że emocje jakoś uspokojone, ustabilizowane, więc zadaję pytanie. Panie Piotrze, który ptak nie potrafi latać? I tu uściślimy. To zwierzę możemy spotkać przede wszystkim wokół Antarktydy, ale także zobaczyć w wielu filmach jak Happy Feet tu pod małych stóp czy Madagaskar. Oczywiście pingwiny. O, rzecz jasna. Chodziło tutaj między innymi o pingwiny z Madagaskaru. No to mamy remis, panowie, i w takim razie zarządzam dogrywkę. To będzie jedno pytanie kierowane do obu panów. Proszę od razu odpowiadać, jeśli tylko panowie wiedzą, bez podawania imienia, bez zgłaszania się. Jakoś rozstrzygniemy, tylko próbki głosu potrzebujemy jeszcze. To pan Łukasz? Tak, jestem. Okej, i pan Piotr? Jestem. No dobrze, może jakoś trafimy. W takim razie pytanie ostatnie i decydujące do obu panów, kto pierwszy, ten lepszy. Poranne zapraszamy do trójki, powoli dobiega końca o tej porze. A jak nazywa się audycja, która od poniedziałku do piątku, do czwartku w zasadzie, startuje w trójce o godzinie 9:00? Od poniedziałku do czwartku w trójce o 9:00? Audycja 3, 2. Śniadanie bez polityki. 1. To była zła odpowiedź, ale czasu minęło też dużo. Myślę, że zbyt dużo czasu minęło, byśmy panowie czekali. To dobrego dnia, tak, ale myślę, że to już po czasie. No tak z 5 sekund starałem się poczekać. No to niestety, dzisiaj nie mamy zwycięzcy mniejszej gry, choć panowie walczyli dzielnie i świetnie sobie radzili z tymi niełatwymi wcześniejszymi pytaniami. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Za wspólną zabawę. Panie Piotrze, także dziękuję za udział w mniejszej grze. Pozdrawiam serdecznie. Ja pozdrawiam również panów. Pozdrowienia ślemy do słuchaczy. Zapraszamy wszystkich do udziału w mniejszej grze od poniedziałku do piątku o 8.40, bo od 9:00 audycja u nas. Dobrego dnia. A teraz w trójce Tame Impala. Someone said to live together. I ran out the door. Czas podsumowań po igrzyskach w Paryżu trwa i jeszcze wiele, wiele słów będzie wypowiedzianych o tylko, no tak, no chyba tylko 10 medalach reprezentantów Polski. Panie górą w tym przypadku, 8 z tych 10 krążków to, przypomnę, zasługa kobiet z reprezentacji Polski. Panowie, tylko 2 i to w sportach drużynowych. No, we wioślarstwie, ale też w czwórce, więc zespołowo. Nie ma indywidualnego męskiego medalu. To się nie zdarzyło chyba nigdy, a przynajmniej bardzo, bardzo dawno. No niestety, ale do brzegu, a brzegiem tutaj ważny głos słuchacza. 2 dwójki i 7 trójek. Narzekamy wszyscy, że mamy mało medali, ale proszę chwilę poczekać. Nasi niepełnosprawni sportowcy przywiozą nam cały worek medali. Oj tak, 26 sierpnia dokładnie rozpoczną się Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu. Już tak zajawione wczoraj podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Na pewno będzie dobrze, bo polscy sportowcy z niepełnosprawnościami raczej nie zawodzą. Nie wystartują w turnieju rugby na wózkach, ale polecam Państwu ten sport. Ja czekam z utęsknieniem już właśnie na rywalizację w rugby na wózkach. Celowo mówię w rugby, bo tak mówi środowisko tej konkretnie dyscypliny w Polsce. Igrzyska paralimpijskie 26 sierpnia. Odliczamy czas. I've always known an anger, and I've always known a shame. I felt it like a hunger before I knew my name. I'm just an empty promise with nothing much to say. So fill me up with poison and pour me down the drain. From the cradle, I'm a bastard from the start, and I kept some pretty people in the hollow of my heart. So spill me all your secrets, I'll sell you off for parts. I'll warm your bed, I'll pull your threads and fill your head. Na zegarach 8 minut do 9 i zbliża się zakończenie porannej audycji w Trójce, więc w tym miejscu zwykle prezentujemy Państwu utwór wybrany przez jednego ze słuchaczy, zwycięzcę mniejszej gry, ale dziś zwycięzcy zabrakło, był remis i dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, dlatego dziś tak na mnie spoczął ten obowiązek, by zapewnić Państwu jeszcze piosenkę na zakończenie audycji. No i pomyślałem, że warto by to była piosenka z historią, a historia jest taka. Wracam wczoraj wieczorem do domu, oglądam ceremonię zamknięcia igrzysk i widzę tam występującą Billie Eilish. I przypominam sobie ten wspaniały utwór i myślę sobie, ale byłoby miło usłyszeć go w radiu. No to będzie teraz właśnie w radiu, w Trójce. No Time to Die od Billie Eilish na zakończenie porannej audycji w Trójce. Autopromocja. Podążamy za nim z dużą ciekawością. Tak, jest tutaj fotografia przedwojenna z Witoldem na lwie. Poniedziałek, ja.